মসজিদে হইলে নেতার এলান দিয়ে ওয়ালুন খুতবা আগার খাকে জমাকে সাথে খুতবা খুতবা কা ভি এলান খুতবা জোরসে পড়না তাকে দূসরা আদমি শুনে খুতবার মধ্যে কি পড়া হয় এই يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم تقوى آيات رابعة تقوى أطلق تقول باسا جبن قدر تقير نحن رابعة درنا الله تبعي كرا الله نفر من تقير باسا تو الله تعادل حيث سوف نتقبه نشاط حيث سوف سكبه بابل خود باتے خود باتے شادی میں مرغام کا بات ہے اور شرط اور شادی میں جو شرط ہے شرط کا بات ہے الفصل اول پہلی فصل ہمیں ربیہ ربیہ سے ہے بنت معاذ معاذ جو معاذ کی بیٹی ہے ابن عفراء عفراء یہ معاوض کی ماں کا نام ہے باپ کا نام نہیں لیا کیونکہ اس کی دو شادی ہوا تھا یہ عفراء کے گھر کے بیٹی ہے غالب اس نے کہا جارت جار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کی چاہے میں پادا پادا بس مجھ پر داخل ہوا ہے بینا بنیا علیہ جب مجھ پر بنا کیا گیا ہے بنیا یہ اصل ارتھ ہے جو بانانا کارن ہے جو عرب کا اصل عرب جگہ ذرا ذرا ایک نا گھر بڑے گا ذرا اونٹ سرائے بکری سرائے جیکن گھاس پائے اس نے ذرا اونٹ بکری کھاتے মানে স্বামীর কাছে বানা এখন আর ওই অর্থের মধ্যে নাই ঘর বানানোর অর্থের মধ্যে নাই কাগু বানানোর অর্থের মধ্যে নাই যে নৌকা যারা চালায় এই নৌকার বাচ্চারা থাকে যেদিন তার দিন হইবে আর ওটা নৌকা কিনবে আর ওটা নৌকা কিনা সেই নৌকার মধ্যে সে স্ত্রী নিয়ে থাকবে এরকম তার সন্তান হইলে আবার সন্তান দিয়ে রকম করতে হইলে আবার নতুন একটা হুজুর বিছানার উপর باوقتاً امن دل دیکھنا دیکھنا کہ اگر امن کا وقت ہو بیٹھنا جائز ہے لیکن بسلے دیکھنا ہوگی نا ওইখানে বসতে পারো, কিন্তু তোমার জন্য তো ফিতনার আন্দেশা আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ফিতনার আন্দেশা ছিল। হুজুর সমস্ত উম্মতের বাদ হুজুর বসতে পারে, হুজুর বসতে মনা ফিতনা হয়ে যায়, এই জন্য হুজুর বসছে। যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুসুসিয়ত দি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুসুসিয়ত ছিল হুজুর উম্মতের কাছে আসতে পারে, কোন জায়গায় গেছেন কোন জায়গায় গেছেন না, বুঝলেন নি? অথবা ওয়ারা আল হিজাব বসে, কিন্তু মধ্যখানে কি ছিল, একটা পর্দা ছিল, আমার বিছানার মধ্যে মধ্যখানে কি ছিল, কাপড় দিয়ে পর্দা ছিল, এই ইস্তেমাল করা হয়। حضور میرے بچھونا پر بیٹھا ہے کا مجلس کا مجلس کا ایک آخر خطاب کے کا مجلس کا جیسے تیرے بیٹھنے کی تو کافر خطاب ہو خالد ابن زکوان لیکن خالد ابن زکوان خالد ابن زکوان خالد ابن زکوان خالد ابن زکوان یہ معاملہ اپن لکھ سے کا مجلس کا جیسا کہ تو بیٹھا ہے ننی میرے پاس کا مجلس کا ننی تو میرے پاس بیٹھا ہے جو بھی ایسا بیٹھا تھا بجعب فجعلت دوائریات لنا بس ہمارے چھوٹے چھوٹے لڑکیاں بس ہمارے چھوٹے چھوٹے لڑکیاں یہ دیکھنا بھی دکھ تھے وہ ڈھول بجاتے تھے ہمارے چھوٹے چھوٹے لڑکیاں ڈھول بجاتے تھے دکھ جس کا ایک طرف بند ہو دوسرا طرف کھلا ہو دکھ ڈھول ہے جس کا ایک طرف بند ہو دوسرا طرف کھلا ہو একদিকে বন্ধ আর একদিকে খোলা ইন্দিরা বানাইতে দুদিকে বন্ধ থাকে দুপালে একদিকে বন্ধ আর জোরলা ওয়ান দুবনা কান কোতলা মিন আবা ইয়ামা বদর আর বহু শায়র পড়তি থি ইয়ান দুবনা শায়র পড়নে লাগি ইয়ান দুবনা আন্দাবা ইয়ান তুমি ইন্দাবা ইয়ান দুবনা শায়র পড়নে লাগি ইয়ান দুবনা কোন সিগা اور شہر بننے لگی ان لوگوں کا جو قتل ہو گئے ہیں ہمارے باپ دادا میں سے بدر کے دن اور ایک دبنا من قتلا من آبائی یا من بدر اور قتل و شہر بننے لگی جو ہمارے باپ دادے قتل ہو گئے ہیں ان کے نام لے کر ادھر نام لیا شہر بن کو آبا مدر شرم کرے گی تو اس غالب احدا بھوجنا اچانک ان میں سے ایک لڑکی نے کہا افینا نبی یعلم ما فی غد اگر ہمارے اندر نیک نبی ہیں جو جانتا ہے جو کچھ غد ہے ایسا کل ہوگا ہمارے مجھے ایک جن نبی سے کہ آگامی دن اور تک موت فرے کی ہوئی چیز جانے فقال دعیہا بھی حضور نے فرمایا ہے تو اس کو چھوڑ یقول یقولان তুমি বলছা ওদের বলো বাপের উল্লেখ কর তোর ভাই মহাভারি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমার বাড়িতে আসছে আর যখন নাকি আমাকে স্বামীর বাড়িতে বানানো হয়েছে একটা আমার বিছানা বোঝা করছে রাত খালিদিনে রাখতে বললে তুমি যেরকম বলছো হুজুর ওই সময় আসারে ছোট ছোট মেয়েরা গান গাইছে আর দোল বাজাইছে আর শেখ করতো যেগুলো আমাদের দাদারা যে বদর যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেছে তাদের নাম নিয়ে একজন মেয়ে লোক বলল আমাদের মধ্যে একজন নবী আছে যিনি জানান আগামী দিন কি হইবে হুজুর বললেন এই কথা ছাড়ো তোমরা যেটা বলতেছিলা তোমাদের বাপ দাদার নাম ওটা নিয়ে তোমরা বলো বা না কথা عن عائشة قالت زفة امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم ما كان معك له فإن الأنصار يعجبهم له رواه البخاري وعن عائشة حضرت عائشة رواية قالت زفت إلي امرأة إلى رجل من الأنصار زفت من سلمت زفت فمعنى سلمت سلمت تو بيجي گئی ہے حضرت عائشہ نے روایت ہے وہ کہتے ہیں ایک عورت کو انصار کے ایک شخص کے پاس بھیجی گئی ہے ایک دلن دے انصار ایک پرس کا سبحان اللہ سے فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما کانا معاکو صلاحبن کیا تمہارے ساتھ رہا نہیں ہے کیا تمہارے ساتھ رہا نہیں ہے لاہور کا مانا حسن طور لہن سے اشعار پڑھنا جو انصار پسند کرتے ہیں لہن کے مانا حسن طور بلوس لہن انصار دیدا میٹر مجھے پڑھانا پسند کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا تمہارے ساتھ انصار سے اشعار پڑھنا ان کو پسند ہے آشار سے روایت ہے کہ زفت امرات الى رجل من الانصار وہ کہتی ہے ایک عورت کو انصار کے شخص الباس بھیجی گئی ہے فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما کانا معاک لہو تمہارے ساتھ لہو نہیں ہے یعنی حسن صوت اور لہن سے اشعار پڑھنے والا نہیں ہے فإن الانصار یعجبهم اللہو اس لیے کہ انصار کو لاہو پسند ہے یعنی حسن صوت سے اشعار پڑھنا ان کو پسند ہے کچھ دن میں ارے گزر نہیں کہو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بولے ایک استری کے انصار ایک شامل کا سے پڑھنا ہوئے دوسرے آلان بلے بلے سے تمہاتے کہو بالو آوازے شہر پڑھنے آسنی شادی کیا ہے اور میرے ساتھ بنا کیا ہے ایک ساتھ ہوا ہے شوال مہینہ میں فأي نساء زادت الغزبا، کون سی بی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان احضا عندہ منی، زیادہ خوشحال ہے مجھ سے؟ عربین عربنا شغل باشتے اور شبو مانکت کو حضرت عائشہ بولین اور شبو جو دی ہوئے شغل ماشر تو ہمیں بھی جواب کرتے شغل ماشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہمیں اکتا چلسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون جی کی ہمیں کوئی بیشی پر سارا کو مدام رہا سب سے بیشی خوش نصیب کسی لو حضرت عائشہ تو ماشر کو نہ دوست نہیں ماشر کو نہ دوست نہیں دینے کو نہ دوست نہیں سمر کو نہ دوست انہا کارت جب بدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کیا ہے اسی شغوال شغوال مہینہ میں اور بنا بھی شغوال اور شغوال مہینہ میں میرے ساتھ ایک ساتھ دیئے ہیں کئی نسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سی بیوی کان احضا عندہ انہیں زیادہ تو شدید ہے آپ کے پاس بچے حضرت کون بیوی بیشی خوشحال خوش نصیب آپ دیکھے کون بیوی خوشحال نہ ہمیں بیوی خوشحال سب بول مشہور کون دوست ہے رواہ مسلم وان عقبہ دیکھیں وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروض متفق عليه. عقبة بن عامر عقبة بن عامر سے روایت ہے انه قال اس نے کہا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایا ہے احق الشروط سب سے اہم شروط سب سے زیادہ حقدار شروع انتوفو بھی کہ تم اس کو پورا کرو سب سے اہم شروع حقدار شروع جس کو تم پورا کرو کیا ہے مستحلل تم بھی شروع جا اس کی دنیا سے تم حد بھی حقابت کرو اہم شروع حق شروط پہنچ جاتا ہے انتوف بدل انتوف بدل مستحلل تم بھی بدل سب سے اہم شروط حقدار شرط سب سے حقدار شرط اور اہم شروط ان شرطوں کا پورا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے آپ کو شروط مبتل میں ہو ہم تو بوہر بدل مبتل میں ہو بدل لیا مبتلا فسٹ ارتن بھی بدل سب سے اہم شروط جن شرطوں کا پورا کرنا تمہاری ضروری ہے اس کی دریا سے تم فرض کو حلال کر دیتے ہو وہ کیا ہے مہر نفقہ چکنا لباس مہر نفقہ چکنا لباس اس طریقے مہر دیتے ہو نفقہ ایک خبر پر دیتے ہو سوکنا تکار جگہ دیتے ہو لباس پوشاک دیتے ہو ہم ابھی ہو رہا وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكتب الرجل على يتيمة اخيه حتى ينكح او يترك متفق عليه لا يكتب جزاكم الله خيرا ان ابی ہریرہ ابی ہریرہ سے روایت ہے قال اس نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یکتب الرجل علی خطبت اخیہ پیغام دانتے کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام پر اب تمہارا بھائی ایک عورت کو شادی کرنے کے لیے پیغام دیا, تم وہاں جا کے پیغام نہ دو, حتا یم کہ یہاں تک کہ بھائی اس کو نکاح کر لے, اور یک روپیہ یا تو چھوڑ دے مطلب نہ لے. تمہارا بھائی ایک کہہ گیا فسٹ کرتی تھی, تم بھی یہاں پر فسٹ کرتی رہنا. تمہارا بھائی فسٹ کر پر نکاح کر دی, نکاح کر لے تمہارا بات کا گھر ہوگا. اور سائز بھی نہیں چلے رہتا بالکل جامع کی بات ہے, ایک کا بارہ مارس لے کے ایک دن دوا دیے چلتے ایسے اور دنیا مارچ کا پسند ہو جائے گا. ارے بولے کہتا ہوں ایک بس جو دلچسپی ہے آگے کام نہیں کریں گے, وہی آگے بڑھیں گے تو آگے سے یہی بڑھا رہے پٹ تو رہے گا. ہم اس سے یہ مارتا بھی نہیں کر لینا, ایک کا بات سے کیا ہے ایرکم جدار بس نہ بنے تو ایرکم شہرام نہ دے اپنے بھائی کے پیغام کا, یہاں تک کہ بھائی اس کو نکال کر لیا چھوڑ دے, چھوڑ دے تو پیغام دے گا مطلب بنا دے. عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستغفر صفاتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. متفق عليه. عنه حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے انہ قال ابو ہریرہ رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے لا تسأل المرأة طلاق اختها, سوال نہ کرے کوئی عورت اپنے بہن کی طلاق کا, لتستفرغ صفحتها تاکہ وہ اپنا پیالہ کو خالی کر دے, بل تنکح اور اس کے نکاح بیٹھ جائے, فإن نالها اس لیے کہ اس کے لیے ما قدر لها جو اس کے تقدیر میں ہے. یہ حدیثیں دیر طور کے بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچن کہ میلو نجیل بن ایک میلو ایک مسلمان اور مسلمان بن ہے তো এর বইনের তালাকের সুয়াল করবে না, তালাকের সুয়াল করে কি করে এর পেয়ালা খালি করে ফেলা আর নিজে ওর স্বামীর কাছে পাঠে কেন করবি না, তোমার জন্য যা তকদির করা হয়েছে ওই দিয়ে থাকবে, তুমি তাকে তালাক দিয়া তুমি তার কাছে আসবে তুমি বেশি থাকবে না. লাকাস আলিল মারআতু দেখেন مراتو طلاق اختها, کوئی عورت اپنی بہن کے طلاق کا سوال نہ کرے تاکہ اس کے پیالا کو خالی کر لے, اور وہ عورت اس صاحب سے نکاح کر لے. بھائی جن کی ایک তোমার আগের স্ত্রীকে তুমি তালাক দিয়ে দাও তো আমি তোমার দ্বারা বিয়ে করবো, তো এরকম চয়েস না করে বুঝলেন. আরেকটা অর্থ হইল سوال نہ کرے کوئی عورت طلاق کا اخت ہے اپنے سوکن کے طلاق دینے کا, اپنا سوکن سوکن بدو تو سوکن بدو نا عورت کا بیوی دو جن کے بیوہ کرتے ایفان دو جن کے رکھتے سے ایک استری کو جو ایج عورت کا سے ادھر کے بات دیا تھا سلطن کو طلاق دینے کا, تھا تاکہ اس کے خیالات کو خالی کر دے. ولتنکح اور او ساکن دوسرے سے شادی کر لے. الدین اور مرکا سے ایبا بچے اس دن ارتکاب کر. پرتھم ہو جا کے بولتے کیا کرتے এর পছন্দ হয়েছে, পছন্দ মেয়ের লোকরাই বলছে তোমাকে আমি বিবাহ করবো. এই যাকে বলছে এই মেয়ের লোক বলল তোমার ঘরে তো আগে স্ত্রী আছে, ওই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও, এই স্ত্রীকে তালাক দিলে আমি তোমার কাছে বিবাহ বসবো. তো এরা মানা করছে তুমি এর করো. আর দ্বিতীয় শিক্ষক দুজনে ওই সাফারের স্ত্রী দুজনের স্ত্রী তো একজনে বলল তুমি তাকে সকানকে তালাক দিয়ে দাও, তালাক দিতে আমি একা একা খাই দেব. তো সৎকুণে কী করবে, সর্দিনে সর্দিনে অন্য কাছে বিয়ে হইবে, সর্দিনে অন্য স্বামী বিয়ে হইবে. ওর টঙ্কাশ তরণ সকান না তা খালি মাত আত জোয়ার না করে তো আর তালাক অফ দেখা আপনি ব্যাংকে তালাক ও তাকে ও خیال کو اس کے خیال کو خارج کر لے اور اس سے نکاح بہ جائے. اے لا تسأل المرأة تسأل المرأة دے مرأة فائل ہو جائے بعد کر کا اس سے نکاح کر دے. اے جی سوال کر سے اے جب بیوہ ہو جائے آپ دیکھی سر کے لا تسأل المرأة سوال نہ کرے عورت اپنے بہن کے شوکن کا طلاق تھا یہ دس تک رہے گا تاکہ اس کا اشارہ کو خالی کر لے. ون تن کہ ون تن کہ کتنی دیتے اختہار دیتے اختہار کی دیتے وہ بہن اس سے نکاح دوسرے کے نکاح کر لے کوئی بنے اور نکی بگا کرے بنے گزر نہیں پتام ہلو یہ سوال پر سے تمہیں یہ استری تمہار آسے এই স্ত্রীকে তুমি ছাড়ি দাও, ছাড়ি দিলে আমি তোমার কাছে বিবাহ বসব. আর দ্বিতীয় স্রোতে দুজনে একজনের স্ত্রী এক স্ত্রী করলে অন্য স্ত্রীকে তুমি তালাক দিয়ে দাও, তালাক দিলে এই স্ত্রী কি হবে, এই স্ত্রী অন্যের কাছে পড়ে যাবে. আর তার কান্না তখন পায়ে ভেবে উক্ত. আর ছয় স্রোতে মারা فائدہ صورت ہوئی وہ مر آت وہ عورت اس شوہر سے نکاح کر لے. اب آپ دیکھیے صورت ہے وہ اوف تو بہن دوسرے کے شادی بیٹھ جائے بالکل کر گنا کیا کر گنا بھائی نہ لہا ماں خود کرا لہا اس لیے کہ اس کے لیے وہ تقدیر ہے جو اس کے لیے مقدر کیا جاتا ہے. تاجر نے اس بائک کو جی بائک کو تاجر نے لیتا ہوئے سے جی بائک کو سے پائیے রে ছাই দিলে ডাবল খাইবে আর এ থাকলে কম খাইবে কি জানি.